jesienny chłodny poranek, przystanek tuż za rogiem. Stoimy, jaramy szlugi, słońce odbija się w lustrze okien. Mój sąsiad trochę posiedział, wyskoczył po drugim wyroku. Zabrał nas młodych na pierwszą robotę, pusty autobus wyjechał z zatoki. Wtedy szliśmy jak koty, moja była w szoku. Kumpel w piewni trzymał trotyl, mógł wysadzić nim pół bloku. Ktoś miał przekitrany notes, na klatówie zawsze pachniał bloku. Nocą wciąż gwizdali mu pod oknem, komuś spodnie pękły w kroku. Było kilka kwaśnych lotów, po dzielnicy faza na rowerach. Jeden zniknął, zerwał się do domu, długo potem nie otwierał. Śnieżną zimą wsiedliśmy na krosa, po balecie by przewietrzyć głowy. Pojechaliśmy przez las na tory, dobrze że nie zginął wtedy tamten człowiek. Żaden powód do dumy. Każdy z nas, każdy z nas, każdy z nas, każdy z nas ma swój żaden powód do dumy. Duma głosi ruinę, wyniosły duch poprzedza upadek. Duma boi się wstydu, szukał innych uznania. Co z tego, że chciałeś dobrze, jak zawsze wyszło inaczej. Mówią, że losem włada przypadek, a nie słuchali, co głos duszy im podpowiadał. Zatarg pod ciemną bramą, cham w dłoni zaciska swą ranę. Prosiłem Boga, by nic się nie stało, on już myślami układał testament. Widziałem łzy w oczach kobiety, a co gdyby była mą mamą. Czasu nie cofnę niestety, wierzyłem w inny dekalog. Ziarno zasiano i w dół jechała ta winda. Miłość nie działa jak Tinder, bo jedną chciałem poślubić, a piany budziłem się w ramionach innej. To żaden powód do chluby, dziś wiem, że to kurwa dziecinne. Gdy kłamiesz przed samym sobą, a twoje intencje nieczyste jak szwindel. Każdy z nas byłby gdzie indziej, przepracowuję traumy dzieciństwa. Nadrabiam to, czego nie miałem, dmucham na żar domowego ogniska. Dzisiaj bez wstydu mówię o wszystkim, uwalniam co trzyma mnie nisko. Bez żalu do innych, bez żalu do siebie. Postaw lustro, siądź naprzeciwko.